zomervakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. Elke laatste vrijdag van de maand Crazy Friday met de beste deals in Bataviastad. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het kabinet gaat bijna 1 miljard euro apart zetten om de gevolgen van de Iran-oorlog te compenseren. Een groot deel daarvan gaat naar steun voor boeren, vissers en ondernemers en een fonds voor kwetsbare gezinnen. Ook gaan de lasten voor busjes en vrachtwagens omlaag, stijgt de kilometervergoeding naar 25 cent en komt er extra geld voor woningverduurzaming. Het kabinet betaalt de maatregelen onder meer met het duurder maken van drank. De politie wil nog weinig kwijt over de verdachten die zijn opgepakt na de steekpartij in Blerik bij Venlo, waarbij een meisje van 14 is omgekomen. We hebben twee verdachten aangehouden. Dat zijn een man en een vrouw. En dat zijn de bewoners van het pand. Maar over de relatie tussen het overleden slachtoffer en de aangehouden verdachte, daar kunnen wij verder nog niet op ingaan. Maar verschillende media weten inmiddels zeker dat het haar vader en moeder zijn. De aanleiding blijft onduidelijk. In Zeeland is geen olie meer aangespoeld in de natuurgebieden langs de Westerschelde. Daar waren ze bang voor na het lek bij het tanken van een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Vannacht was het springtij, maar er zijn geen resten meer gevonden. En na de zware aardbeving in het noorden van Japan is daar een tsunami aan land gekomen. Die is tot nu toe met 80 centimeter minder hoog dan de verwachte 3 meter. De aardbeving had een kracht van 7,5 en de mensen in kustgebieden kregen het advies om weg te gaan. In 2011 vielen bij een tsunami in Japan meer dan 18.000 doden. En dan heb ik het weer nog voor je. In het noorden en oosten stijgt de kans op regen. Later vanmiddag ook in het midden van het land een klein beetje regen. En het wordt 10 tot 14 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke mooi. Even kijken naar de weg. Een paar vertragingen. A1, allereerst Apeldoorn-Hengelo voor reizen. Heb je een half uur pechgeval daar. De A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Eerst voor de IJsselbrug 6 minuten verderop voor de grens met Duitsland nog eens 13. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 10 minuten extra. Controles A2 Utrecht en Bosch 83.6. A2 Eindhoven Den Bosch 140.5. A4 Leiden-Amsterdam 21.4. A15 Rotterdam-Gorkum 81.1. A16 België-Breda 71.8. A28 Amersfoort-Zwolle 51.5. En de A58 Breda-Tilburg 40.2. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Wanna Have Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli banden tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Nu bij Zeeman, dames en heren basic t-shirts, 2 voor €6. En dames singlets, ook 2 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. 538 Emmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Buongiorno, Lindo. Ja, buongiorno. Ah ja, natuurlijk. Dutch 1000. Dat zijn gewoon goedemiddag. Welkom bij de Dutch 1000. Met 547. To Unlimited. Radio 538 Dutch 1000. 547. De 538 Dutch 1000. 546. Want jij geeft mij die high, adrenaline. Geef mij een medicijn, wil meer van je love. Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh, laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd. Ze zeggen dat ik overdrijf, te hard van stapel loop. Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet, het gaat niet van. Zoet als wij, hey, ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk. Je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijp. Oh, ik verlang naar 1, 2, 3. Als ik jou weer zie en mijn cool verlies, oh, ik hoor de ambulance van tijden. Hou me vast en pak mijn hand zo van ijdel, ijdel. Valt de nacht dan niet vertrekken, want dan moet ik het hebben. Schat, er is niemand die mij zo verdoet. Ik wil nog 1, 2, 3, oh, en laat me weer vliegen. gaat het stom. Chris Cross Amsterdam en Adrenaline. Adrenaline eigenlijk natuurlijk. Maar ik zit een beetje in de Amerikaanse sfeer. Dat komt ook door een berichtje dat Marcel inspreekt. Lindo, wat een perfecte timing. Pure Unlimited. Oh ja, hoor die ook. Ik kom net aan, het is hier 6 uur 's morgens aan de oostkust van Amerika. En ik kom net van de westkust terug. Nog lang niet geslapen. Moet nog even naar bed van zondagavond nog. Maar deze houdt me even lekker wakker onderweg naar huis. Groetjes uit Delaware. Hoi hoi. Hoi. Marcel, dankjewel voor je berichtje. En we houden je even wakker in de Dutch 1000. En als je toch bezig bent, en dat geldt ook voor jou even, ga even terug naar 2025. Dat is niet zo moeilijk, dat was vorig jaar. Dat kan ik me nog wel herinneren. Het jaar dat president Donald Trump de sloopkogel door het Witte Huis haalt, letterlijk. De huizenmarkt in Nederland heter is dan sambal in de Sahara. En wat was 2025 voor jou? Wat is je hoogtepunt uit dat jaar? Spreek dat even kort in de app van 58. Zo'n mooi overzicht. Nu, Linda, de Frank Boeijen Groep. Zoals je daar nu zit, met betraande ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je doen? It's easier to see the rain. When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference. Hallo Black. Dit is de 58.000. Wat is 2025 voor jou voor jaar geweest? Edwin die maakte de overstap die hij jaren eerder had moeten doen. 2025. De overstap gemaakt naar jongerentransport. Jaren eerder moeten doen. Ja, maar ja, als je alle dingen van tevoren weet, weet je. Nou ja, goed dat je dat hebt gedaan. Brenda zegt, kocht mijn eerste echte grote mensenhuis in 2025. Met prachtig uitzicht op de keukentafel van de buren. Zo is het ook weer. En 58 was erbij voor je. Met deze hit van Yves Berendsen. Vandaag ben ik van jou op nummer 543 in de enige. Dutch 1000. Vaak op pad tot 's avonds laat. Je weet hoe dat dan gaat. Dan vergeet ik weer hoe leuk je bent. En dat jij altijd voor me gaat. Je zal het niet snel zeggen. Maar je mist me veel te vaak. Schat, mijn tijd is nu van jou, ook als je mij daar niet om vraagt. Ik zet alles uit mijn hoofd, want ik heb jou toch beloofd. Oh, vandaag ben ik van jou, vanaf nu kan niks meer fout. Want ik gooi alles aan de kant, telefoon weg en ontspan. Ja, vandaag ben ik van jou, omdat ik zo. We hebben alle tijd. Er staat niks in de agenda. Ik hoef alleen bij jou te zijn. Dus laat mij maar voor je zorgen. Oh, het wachten is voorbij. Zeg me wat je wil, want ik maak alles voor je vrij. En ik zet alles uit mijn hoofd, want ik heb jou toch beloofd. Oh, vandaag. Jou. Vanaf nu kan niks meer fout, want ik.

personne ne savait où elle s'y trouvait. J'étais très désespéré. Mais un jour, je m'étais assis dans un bistrot. Et alors, Catherine, c'est toi? Oui, mon amour. La petite fleur. Car tu as trouvé mon amour. Et toi, tout le monde m'assistera. Mon amour, tu es ma rose qui ne va jamais passer. Je t'accorde du jour en jour, mademoiselle d'amour. Mon amour, tu es ma rose qui ne va jamais passer. Je t'accorde du jour en jour, mademoiselle d'amour. 540. Teaspoon. And no time to waste in de Dutch 1000 nummer 540 alweer. De 538. Stemmenjacht. Oh ja, die stemmenjacht. Oh, ik zat in de auto vanochtend deze kant op. En toen hoorde ik bij Martijn dat iemand zei... Is het misschien Francis van Broekhuizen? En dat was ook de stem waar ik op zat. Ik dacht ook, het is... Dus ik dacht, nou, daar gaat die koffer. En toen was het antwoord... Fout. Ah, en dat, maar dat geeft jou, Rebecca, goedemiddag. Hallo. Dat geeft jou weer de kans om alsnog die 40.000 euro in de wacht te slepen. Ja, misschien wel. We hebben de hele tijd... Vandaag zijn het allemaal vrouwen die genoemd worden. Zit jij ook in die hoek of niet? Oh, ik hoop het. Jij hoopt het. Ga je zo een man of een vrouw noemen? Kan je dat vast vertellen? Oh, sorry. Ja, nee, ik ben een vrouw uit Borne, ja. Ja, jij bent een vrouw, ja, dat snap ik. Ja. En ga je een man of een vrouw noemen zo dadelijk? Een man. Oké, okay, dan toch weer die kant op. Laten we even gaan luisteren naar de stem van Comfortien. Leuk. Dit korte dingetje is 40.000 euro waard, Rebecca uit Borne. Wie is dit? Ik denk Jamai Loman. Jamai, de zanger, acteur, alles. Is dit Jamai? Is het van Jamai? Is het? Het antwoord is... fout. Oh, nee. Oh, wat jammer, Rebecca. Jammer. Dank voor het meespelen. De reiskoffer van de Postcode Loterij, die krijg je toegestuurd. Dankjewel. En een fijne week. Aan hetzelfde. De 538 Stemmenjacht. Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen. En ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen, elke ochtend naast de bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een aanzoek zonder weer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Wie verwacht er ook dat een alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat er kan slaan. Dat het vreemder is dan dromen, ook al gaat het zo van mezelf. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf.